Allah kira pandang Allah, Allah yang Ala nabi Muhammad. Ibu nak kagak belo? Kafah faramanciya tu faraman ambar mor kiran kaketa ni mor kiran kiran saya kesian ke kabar air lah kenapa aku ingin dengan masalah ni berata ni kat desa dua orang ni pak ada yang kau lah aku itu buat lah ya kakak baik wakafabina hadini wakafabina hadini kan dia pun dia kakak harna sini ya amir al-mu'minin afanuhu wa habuhu lillah تعالى لأجل هذا المقام الشريف. قلت يا إليك يا المكة فهر ما فيها لمن بار قلت يعني قلت أما أتو علي أتو علي كاتو لودوا مي جت كتو أنبياء تاو أتو كتو كنا قلت يعني فدوه كلا عربي أبو هو بيرا كرمو لا بيجي كا كلا كجا كا يركو نعم يا يركو را مي كوليه ما هر ما فيه كمي كو Ani aku nanti akan miko, akan yeru apa lah? Mata istana kai lah kata Allah kata. Kalau kai yeru pun hal kata Allah kerja sokongan. Ulah lah nanti kau pai, mim mata dah. Lalu kita mundur ke yeru pun. Ulah aku, ajaban mim kuma. Hena ada kuma, ia terhibur ajalan kada hada. Wal ahar ia terajun ajalan lam ya hada. Aku meyak kura arfla lima. Nungut arfla terkiri. Mube soni ini kera lajal dora, mi nana kabar. So kiri tu, ube bayan ini kera ajal dora, mi mati ba. Nah, elok mati dia aku ayam pak. Elok akan mampak. Ini aku arfla kuma. Wakafabina hadini, wakafabina hadini. Kalau masanya rasid masanya minu, anda tali dunia. Ni harla rasid nana kuma mela rojepe. Dunia kan royam. Tuma kala lahu. Saal tu kabilla, ila mafatar tali makul. Apa sahaja, anda mar tal juga, walapa minu kubi itu. Ingkar Allah lah tak leka. Jangan minka kerau. Apa sahaja. Wala ko pakat tasawukat nafsi ila sharifi ni mo amna dua minata ni kan belera katara ale pasani ta jenya na ni ya ko nyame te ka mi biye pata ya biye pata wala ko te ka ko amma tuwalu ka amma faradallahu alayhi ni ngare mi ka kay ko ala ka pemi farla ya nema pakat faradallahu alayhi ko udan katira Alaka parla siaman parla yamma. Wallahi. Fakoli laka anpar nuwahid. Minya apa yang gua parla kele nuku ibeng ngarara wa. Bahwa dinul kila. Bapak selama ya dinai. Naam. Alaku parla yamma. Naam. Bapak parla kele nuku. Naam. Wa makoli laka anham sati purul. Baya salawatu laham. Minya apa yang gua parla luru kule dia ngarara. Ale parla luru. Ube tere parla luru. Allahu Akbar. Alaka mir parla yamma. Ya akibana wal madinati katina. Ala Nabi Muhammad, Ya Rakibah, Ya Wal Madinati Kantina, Ya Rakibah, Ya Wal Madinati Kantina, Ya Gadalami, Ala Nabi Muhammad, Ya Gadalami, Ala Nabi Muhammad, Ya Bayan Bawe, Ya Wal Madinati Kantina, Ni ngare mi kan aka yi ke kamile ran kamile ka siyama mi ko ita ka biye fa sana yi a farka furura ani ke kuma ta dia kuma iradi ani a hakla mana ta bunya aka bunya nya ke kumusura ya ka bo anya na aka ke dum ba mo yi ya rajiba ya wal madinati ghasida ya wal madinati ghasida ala rasulani ala nabi muhammad ala nabi muhammad dunya dunya lanal beti ala ka pur tin tin ni modern ka toro guna yani modern ka guna gara-gara kana wotu to gale ka kuma modern ele to ka guna ya kati memory ona wala ba bi ja tutu ki kala kuma modern ha wotu ka boga ba de pare afrika ka hande tin ka ha be tin ni na na ke tin do aka abo kuma sura ya ra aka ko sa ko aka pakala le ba shi aka fo ka na ti ji ka altani fa ja kida ta ale to ka anna to ji warna tv na mi ñi neete santa ele kan ñi nga mi kan ñi nga mi jaabi ndugi ne ñi nga sa nendo ki ñi nga ya jaabi ya raqiban wal madinati qadida ya raqiban wal madinati qadida wallahi salami ala nabi muhammad wallahi salati ala nabi muhammad naam ka wala ko ma jurna la ngana ñoo ka fa harnara tirita kaye alfa momiya bello dua mena be ala kira mun do alla ane la ruche na na kitami ke kara aka ta so ka mo ye ta da be la manaka mo le ta o ane la manaka mo ye ulun ko lon ni te waso fenyile lon ni dua ja waso ya ida ta mo mo ye wo mo ni lon ye ko i fai ya malo ba koi malo ba na ma ba go e te na le me ka de no aka atara ke do to abe tafsir kara ka banga ko mo le saluni an kulli shay ko tara lo aran ni ngabira ko tara lo ye kan lo ta ke ya ke ne to ko baba ay ka to ni ma fay ni nga fe dira ko ko bu ka mi be yara ta je wuro ke bu sa na jo wuro yala ka ko lo abi te Ya Rabbi ma Nana al-Madina tiqasida Wa alayhi salam Ya Allah Nabi Muhammad Buka janteo ini rebusan lebu penyinggara Sami de yara jono Allahu Akbar Allahu Akbar Kada di kada ya ki kada ba do pa ini na aku bayana ama de gel loni loni wanto fente akwa jaw rafiu na wala ka fay ako ning ne ni nga ya njabi wala har na sin ka fayo dal ni nga wala la bi ka fay ma ya qulu amirul mu'minin fi rajulin nadhara illa ma'atin waqta subh fa kanat alayhi haram falamma kana zuhr halat Allah falamma kana al-asr harmat alayhi فلما كان المغرب حلت الله فإذا كان العشاء حرمت عليه فإذا كان الفجر حلت الله فإذا كان الظهر حرمت عليه فلما كان العصر حلت الله فلما كان المغرب حرمت عليه فلما كان العشاء حلت الله نكو مزكين في ني نغال بورا ني نغاتيه دو بورا جيمي كامو دو فير فجر واتي على مسو تا سره اماو وكا حميا aman ka aya fere fere fana nana ko esi yo wo muso kele nga da ai la sana nana si yo aka haram ya sitir nana si yo aka da ai tu sabu nana seru aka haram ya ma fajar nana si yo aka da ai tu wudu be fa fere fana nana si yo aka haram ya ma la sana nana si yo aka da ai sitir nana si yo aka haram ya ma sabu nana si aka da ai Nawal Madina Tikasida Nawal Madina Tikasida Nawal Madina Tikasida Nawal Madina Tikasida Ala إن هارون أسير كفاي لقد أوقعتني في بار لا يخلصني منه غيره أكون عمو إذا ميان بيا بيكا من كان تون بادو لكونه ما أسير ذي كم بال بارا فاي لي الله ما بال بارا كل ما بيجي كفاي أنت أمير المؤمنين إيه اللي ما نبارك فيه إيه اللي ما نبارك فيه ولا تعاد فوقك إلا دون هذا مرة بيل كان أبو سما ميرا كان مريم ولا يوم بقي أنت وجد أن شيء إلا وبدو أنا تعلم ما كان تسير فيرا فكيف تأجل أمة الله في مو بس أنت عن نار تكين منك يوم على سيك بتسير كان مريم الله ربنا كان وسيرك أفايو لكاد أعز ما كادر كادرك على هلك ورفع ذكرك فأريد أن تفسر لي ما ذكرت لي إكراما لي ولهذا وبيت الشرع Nakoh, ini kami para tahu tu. Aku luar ni dia lekai le dalam jakarta. Kita kufar jakarta. Yang ini ya lupa yang pasal ni new. Bunya kosa kadir le mau. Ani pun jadi kosa. Gue berkabai. Allah Akbar. Rakiban. Nawal Madinah tiga sida. Di mana Nabi Muhammad? Kalau nak berjaga fay, bukan wa kerama. Aku ini kami fatah. Diaranya ayah punya nama. Amma kauli lakati rajulin nazara la ma'atin wakta subuhi hakanati alaihi haram. Nga yin nga chiemi kura. Mu chiemi kamutudu afere fajar wati. Haka afere kakeate haramu ye. Fahaza rajulun nazara illa amati gairihi. Faiya alaihi haram. Aku chiedolu. Mi ka anyongere mitil nifere. Haka hamiyama. Enyong bertam itu ni, mangkaya tere. To, enya pasaya tere, kalle ala tere ni. Aku angkan enyong misu ni tere. Kana tere ni deh, kana tere. Karya sa tere la, al awalulah kawasan alai. Tiennya apa tak kamu tere? Ajuna ala kong kongira. Kasobek kasih kasir tu, bukan dulu ni. Lelah kerja selama darah kini mohon suruh kerja betul. Kita yang kuih, pasal puna oh kainnya, bawa enalai lagi. Pasal puna oh kainnya, enalai lagi. Apa lecik kat anjung berkat itu? Kainnya, enalai lagi. Kalau makan azur istirahat, halatlah. Aku misteri kerana nasi. Lula kata alam misteri nusa sama kikir. Lula kata ayat. Lantaran nanti harta kata, akalam musuh kelu kahoraya. Alamat alai. Akan tengah hamia macam. Kalau makan al maghrib, misteri nanti tazaw wajah akafu. Halat lah. Lula kata ayat. Kalau makan al isha, kafu nanti matallakah. Lula kabel. Kafu sa. Alamat alai. Akahamia matu. Malam makan alfajr, fajar nanti raja aha. Akah siapa tu? Malat lap. Dah telak rugi ini. Akah musuh bela amar bela. Patan. Ramadan dengan saya bela lebih kata. Engki bela sawah. Engki bela sawah. Kamu okay. Niak apa lah? Fajar nanti ulah siapa? Serapan nanti irtada an Islam. Siapa yang mesti kalau musuh tak kaya yang mana tu? Akan murtad kapas lamera. Mia murtad kapas lamera. Bahar mata ni musuh kahar mia. Musuh selama musuh terkafir musuh tu. Terkafir siapa tu? Nam. Kalau nak kena nasir, ini lataran nanti ustu tiba. Jubin yang kaya haraja. Ulah kat siapa kalau lamera? Tahalat lah. Tak ada kaya tu. Fitir nanti irtadat dia. Musuh tu kah murtad. Kamu selama era, terhormat Ali, kaharmia matu. Kamu nanti usut tiba ti, jubin ini kakek altura, farajat, boleh kasih aku kado selama era, pahalat lah. Akan dah. Nawal Madinah tiga sida, Nawal Madinah tiga sida, Allah Nabi Muhammad. Kalau yang bawa, nawal madinah tidak sida, nawal madinah. karena tidak harga puri kamu akan kawa kiamat kawa mawastada ajabu kawa kabel aja di suma amar lau biasa wa ta'ala fidra'a mungkin gak kako bangki tinggi ya lagi biar uang tinggi biar aku kakak malek daya kena hari di datu unu tambo kadiam mama dirhamu unu unu tak karo go kadiam kalam lah hadar kalam lah hadar talibi kami akan wari konti terpap kata Allah cendera aku Amirul Mu'minin rupanya di imam dia tak ehe di punya ke maka itu wari ku ke nanti ini wari ini Allah rudah ila hati habis ataya di mohon memirah kanai Pak Fahal turidu an ujri Allah kajarah ayata taktika muda tahayatika yang ini ni bana le war mina ya ngini nya ta ler dole sigi ni ya du furu halaka ta ti e dunya ta Allah tege ma wa wala ko ajra alayka yajri alay alladhi ajra alayka yajri alay masam mi ka le dinar bi ile ma bi ni ya dan bi akona halaka ta ti sa ya mi ti sa ya ma al masabe ti ba me ayu do ken bi ya wa ke ban Na ma di na di ga si da hal dah sekali amanah. Dulu kau saat akan dalam segala. Ya rakibana wal madinah tika. Alim ya salami. Ala nabi Muhammad. Alim ya salati. Ala nabi Muhammad. Ya rakibana. Madinah tika sida. Ma wal madinah tika sida. Alim ya salami. وإذا تخالك وجلال ربي لا تقمنا منكم أجمعين أكو الله تعالى خيرها لك الدنيا دي موضوع ما أكار يا دمارا كاتيار ما سنين كاتيامنا وضو كاتي الدنيا يلقى أركا فواجه لك أكو كلين وطالة زهيدا وضو كاتي أيام دعم لك الدنيا كلين دني بدوا من الطالب نتي ديافوي سيما ليس يابوكا Ya bukan ini malu walu walu. Ande ni bahana boroi bah. Yabu ka lela ala kere ni to. Ala kere ni to. මේ කියන ලබා දුන් කිරලා දුන් නාවහ රෂීද් හාන රෂීද් අක විනුය කොමෝ කරමෝ අකයර් ෆර්මෝ නිම වතාල අනු හයි සරකානි මිනස්ත وان اهلي وبلادي اكملي في برامني ابو مو مور لا جو اوردن ابو رو دوجو انا فاحبروا قولوا مؤمر يالو انت ابو هذا موتاري موتاري دو ادي دي ابن جعفر سوادي جعفر سوادي كي دي بن محمد بن علي بن موسي بن علي بن ابي طالب اكو جعفر تادين محمد بن جعفر علي بن محمد حسين بن علي فين علي تادين يبقى لي لا لا لا ربنا لما دوار ورد دين يبا مزور يبا ربنا لما دوار ورد وكان تزيى بزي الأعواء نياد بنا نمع عندو أكا يرس أكا تلقى دور لدي يكا يكين نكون مطرى مول أكا يركي تنكا زهيدا في الدنيا نيال يالا ببا مرأي الدنيا نا وتوارو أن أنها هني يرى لنا يكوزا كبا الدنيا ما فقام وقبله بين عينيه قمنا رتيلك الوجود كاسمو كاسمو كاسمو كاسمو ثم فارا قلوبا يرقى كاكي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل Yeah, man. I did not. wala bi de ki ko kiyama nga sradi ya alu ando nga sradi yarma mo mi ko gona na lo nga sradi ma ta bal wadum mo mi be nga sradi ma bo mo be mo mi be nga sradi ma mo mi ya sugu mo be be nga sradi ma sura mo fure mo nga sradi yarma ara sri na de ka ti tige yamana ko Arba'a bi'arba'in.